الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الجنائز. قالت نبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم. هيكي نتشوو تي جنائز ما جنيزا. انتم صلى الله عليه وسلم نسيما wakumbusheni maiti wenu la ilaha illa Allah. Maana maiti wenu yani wale ambao wako karibu na kufa, wakumbusheni kusema la ilaha illa Allah. Waqala iqra'u ala mautakum yasin, pia amesema wasomeeni maiti wenu yasin. Pia maana maiti wenu hapa ni wale ambao wako karibu na kufa. Rawahu an-Nasa'iyyu wa Abu Daud. Wa tajhizu al-mayyit bi ghaslihi, hadithi si sahihi. Iqra'u ala mautakum yasin si hadithi sahihi, na dhani sharih ataielezea pia huko mbele. Wa tajhizu al-mayyit, kumtayarisha maiti bi ghaslihi, kwa kumuosha. Watakfinihi, na kumtia katika sanda. Wasalati alayhi, na kumsalia. Wahamlihi, na kumbeba. Wadafnihi, na kumzika. Fardhu kifaya, haya mambo yote ni fardhu kifaya. Wakiyafanya baadhi ya watu, wengine hawana madhambi. Mambo haya ni lazima kwa Muislamu afanyiwe. Kwa hiyo akiyafanya mmoja tu, wengine hawana madhambi. Qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك غير ذلك وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. هركشيني جنازة لكيواني جيما بسني خيري نيتنغوليزيها هلو جنازة كوني خيريو لكيوا سجيما يلمعيتي سمويما بسني شاري نيوندوا katika shingo zenu. Kwa hiyo Mtume صلى الله عليه وسلم hapa anaamrisha watu waharakishe matayarisho ya maiti mpaka kwenda kumzika, wala sio kuharakisha kutoka mbio na jeneza hapa mpaka kikoani dakika mbili watu washafika kwa mbio. Hiyo sio maana ya asri'u. Maana asri'u ni vile kuharakisha kumtayarisha, kumuosha, kumtia katika sanda, kumsalia asiwekwe maiti. Hii ndio maana kumharakisha, kuharakisha jeneza. Waqala sallallahu alayhi wasallam: nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqla anhu. Nafsi ya Muislamu imetungikwa na deni lake mpaka alipiwe deni lile. Yule maiti anakuwa na deni pale, ataadhibiwa kwa sababu ya deni lake mpaka alipiwe. Rawahu Ahmad wa Tirmidhi. Wal wajibu fil kafan thawbun yasturu jami'ahu. Wajibu katika lisanda ni nguo moja itakayomstiri mwili mzima wa yule maiti. Si wa ra'sil muhrimi wa wajhil muhrima, isipokuwa kichwa cha mtu muhrim, mtu akifa na ihramu, aidha ya haji au ya umra, kichwa chake kama ni mwanamume hakifunikwi, kama ni mwanamke uso wake haufunikwi akifa katika ihramu, lakini vinginevyo mwili mzima wa maiti unastiriwa. Wasifatu salati alayhi, namna ya kumsalia: kwanza an yakuma fayukabbira fayakra al-fatiha, ni kusimama mtu akaleta takbir na kusoma fatiha. Pili, thumma yukabbira wa yusalli ala nabii sallallahu alayhi wasallam, kisha asema tena takbir Allahu akbar na kumsalia mtume sallallahu alayhi wasallam. Tatu, thumma yukabbira wa yad'u lilmayit, kisha anasema tena Allahu akbar na kumwombea maiti. Fayaqul Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa shahidina wa ghaibina wa dhakarina wa unthana. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al-islam wa man tawaffaytahu minna wa man tawaffaytahu fatawaffahu ala al-iman. Ataomba kwa dua hii: e Mola wangu, msamehe aliye hai katika sisi na aliyekufa, na mdogo katika sisi na mkubwa, wa shahidina wa ghaibina, na aliyehudhuria katika sisi na aliye mbali, na aliye mume katika sisi na aliye mke, e Mola wangu, mwenye kumhuisha katika sisi mhuishe juu ya Uislamu, na mwenye kumfisha mfishe katika imani. Allahumma ighfir lahu warhamhu waafihi waafu anhu waakrim nuzulah wawassi' mudkhalah waghsilhu bilmai wathalji walbarad wanaqqihi min adh-dhunubi kama yunaqqa ath-thawbu al-abyadhu min ad-danas. Allahumma la tahrimna ajrah wala taftinna ba'dah waghfir lana walahu. Hii ni takbira ya tatu, ndipo anasoma dua hiyo. Wa in kana saghiran, akiwa maiti ni mdogo, kabla al-bulugh, qala ba'da ad-du'a al-'am, Allahumma ja'alhu faratan liwalidayhi, e Mola wa haqqi mjalie ni farat, kitangulizi cha wazazi wake. Wa dhukhran, na ni akiba ya wazazi. Wa shafi'an, na ni muombezi mujaban, mwenye kukubaliwa. Allahumma thaqqil bihi mawazinahuma, ewe Mola wangu, ya ifanye nzito kwa sababu yake mizani zao hao wazazi. Wa a'dhim bihi ujurahuma, yafanye makubwa kwa sababu yake thawa malipo yao. Waj'alhu fi kafalati Ibrahim, mjalie katika dhamana Ibrahim. Waqihi birahmatika adhab aljahim, na mkinge kwa rehma yako adhabu ya moto. Thumma yukabbiru wa yusallim, kisha atasema Allahu akbar mara ya nne. Wa yusallim, na kutoa salamu. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ma min rajulil muslimin yamut, hakuna mtu yoyote muislamu anayekufa. Fayakumu ala janazatihi 40 rajulan, wakalisalia jeneza lake watu 40. La yushirikuna billahi shay'a, wasiomshirikisha na Allah kitu chochote. Illa shafa'ahumullahu fihi, isipokuwa Allah huwakubalia shufaa yao kwa mtu huyo au kwa maiti huyo. Rawahu Muslim. Waqala sallallahu alayhi wasallam, man shahida aljinazata hatta yusalla alayha falahu qirat, mwenye kuhudhuria jeneza mpaka likasaliwa na yeye akasali, yeye ana qirat ya thawabu. Wa man shahidaha, na mwenye kuhudhuria jeneza, hatta tudfana mpaka likazikwa, falahu qiratani, ana qirati mbili. Qila wa mal qiratani, akaulizwa ni zipi hizo qirati mbili. Qala mithlu aljabalaini alazimain, ni mfano wa majabali mawili makubwa. Thawabu zake hizo qirati mbili ni kama majabali mawili makubwa kwa yule aliyemsalia maiti, halafu akenda mpaka akamzika maiti huyo. Wanaha an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam an yujassasa al-qabru wa an yuq'ada alayhi, Mtume sallam amekataza kutiwa chokaa kabri na kukaliwa. Wa an yubna alayhi, na kujengewa. Haya ni mambo ambayo Mtume sallam amekataza. Rawahu al-Imamu Muslim. Wa kana idha faragha min dafni al-mayyit waqafa alayhi, alikuwa Mtume akimaliza kumzika maiti husimama juu yake. Waqala, na husema, istaghfiru li akhikum, muombeeni maghfira ndugu yenu. Wasalu lahu tathbit, muombeeni tathbit, yani kujibu majawabu sahihi. Fa innahu alana yusal, kwani sasa hivi ataulizwa. Rawahu Abu Daud, sahahu al-Hakim. Wa yusahabu ta'ziyatul musabi bil mayit, na ni sunna kumpa pole yule mwenye kupata msiba wa maiti. Wabaka an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam ala al-mayyit, alilia Mtume sallam kumlilia maiti. Waqala, na akasema, innaha rahma, hii ni rahma, kumlilia maiti ni rehma. Inajuzu, inajuzu mtu kulia kwa ajili ya maiti, inajuzu. Ma annahu la'ana an-na'iha wal-mustami'a, isipokuwa Mtume amemlaani yule mwenye kufanya niaha, mwenye kuomboleza na mwenye kusikiliza maombolezo, huyu amemlaani, yani kulia pamoja na kutaja yale mambo mazuri aliyokuwa akiyafanya maiti, hili ni jambo limekatazwa. Lakini kulia, nafsi ya kulia hukatazwa, isipokuwa kulia kwa kuomboleza kule, kwa kutaja mambo anayoyafaa aliyokuwa akiyafanya maiti mazuri, haya ni mambo yamelaaniwa mwenye kufanya hivyo na ni mambo ya kijahilia muislamu hatakiwi ayafanye. Waqala zurul qubura, mtume akasema zuruni makaburi fa innaha tudhakkiru bil akhira, kwani makaburi yanakumbusha akhira. Rawahu Muslim. Wayambaghi liman zaraha, na inatakikana kwa mwenye kuzuru makaburi, an yaqula assalamu alaykum ahla dari qaumin mu'minin wa inna insha Allahu bikum lahiqun wa yarhamu Allahu almustaqdimina minkum والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم نسأل الله لنا ولكم العافية. هي دعاء يا من يزور مقابري متون تكيوا سنة كما مدمرف ومسهاو أبي غفليك أنا آخرة عندي أزور مقابري na kuwaombea dua hii assalamu alaikum ahla dari qaumi mu'minin, amani kushikieni enyi watu wa nyumba za waislamu. Wa inna insha Allahu bikum lahiqun, na hakika sisi Allah akitaka tutakudirikini na sisi tutakufa kama nyinyi. Wa yarhamu Allahu almustaqdimina minkum walmustaakhirin, Allah awarehemu wenye kutangulia katika nyinyi na wenye kuja nyuma. Nas'alullaha lana wa lakum al-afiya, tunamomba Allah kwetu na nyinyi afia. E Mola wangu, la tahrimna ajrahum, usituzuilie thawabu zao, wala usitufitie fitna baada yao, na tusamehe sisi na wao. Nas'alullaha lana wa lakum al-afiya. Wa ayyu qurbatin fa'alaha wa ja'ala thawabaha li hayyin au mayitin muslimin nafahu dhalik, na ibada yoyote anoifanya mtu akajalia thawabu zake kwa aliye hai au aliyekufa muislamu, nafahu dhalika, humnufaisha hilo. Mtu akimtolea sadaka maiti thawabu zile zinamfikia. Ndio wa ayu qurbatin fa'alaha wa ja'ala thawabaha li hayyin au mayitin muslimin nafahu dhalika wallahu a'lam. Ibada yoyote aliyoifanya akajalia thawabu zake zimfikie aliye hai au aliyekufa muislamu, nafahu dhalika, humnufaisha hilo wallahu a'lam. Yaqulu sharih aljanaiz jam'u janaza ay almayyit, janaiz ni jam'i ya janaza na janaza ni maiti, au jinaza linna'sh alladhi yuhmalu alayhi almayyit, jinaza ni lile tusi analobebewa maiti, kwa kasra ya jim ni lile tusi analobebewa maiti. Wa hadha tafriqun daqiqun, nasema hii ni tafriq daqiq baina ya fathi aljim janaza kwamba ni maiti, na jinaza kwa kasra ya jim ni na'sh lile tusi analobebewa maiti. Yaqul li anna alfatha yunasibu al'a'la walmayit fawqa an'ash والكسره يناسب الاسفل والنعش تحت الميت, سبو الى فتح يا جنازه يناسب كيتو كيلچو جو نا مايتي يوكو جو يا ليله نعش ليله توسي. والكسر يناسب الاسفل والنعش تحت الميت, نا ليله كسره يناسب كيلچو چيني نا ليله توسي ليكو چيني يا مايتي. وهي مشتقه من جنزا اذا سترا au janaza idha rafa, neno hili jinaza linachukuliwa katika neno janiza idha satara akisitiri, au janaza idha rafa akiinua. Walilmayiti ahkamu, na maiti ana hukumu nyingi, minha katika hukumu hizo assalatu ni kusaliwa, wa ma yasbiquha na mambo yanayotangulia hiyo kusaliwa, min taghsilin kuoshwa, wa takfinin na kutiwa katika sanda, wa dafnin na kuzikwa, wa ta'ziya na ta'ziya ile kupewa pole waliofiliwa. Fadhukirat huna limunasabati kitabi sala, imetajwa hapa kwa ajili ya munasaba wa kitabu sala. Faida tamanni almauti aqsamun, kutamani mauti kuna sehemu nyingi. Tamannihi lidhararin duniawiyun, duniawiyin yanzilu bilabdi, kuna kutamani mauti kwa madhara ya kidunia yanayomshukia mtu, fahadha la yajuzu, hii haifai kutamani mauti kwa sababu ya madhara ya kidunia yaliyomshukia mtu, haijuzu kutamani mauti kwa madhara hayo. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la yatamanna yanna ahadukumul mauta lidhurrin nazala bihi, asitamani mmoja wenu mauti kwa sababu ya madhara yaliyomshukia, aidha shida au maradhi yamemzidi, asitamani mauti. Fa in kana la budda mutamanniyan, ikiwa hana budi lazima atamani mauti, falyakul, na aseme, Allahumma ahini ma kanatil hayatu khairan li, e mulangu wa haki nihuishi nipe uhai muda wa kuwa uhai ni bora kwangu, watawafani na nifishe, ma kanatil wafatu khairan li, muda wa kuwa kufa ni bora kwangu. Kama mtu hana budi lazima atamani kufa, aseme dua hiyo, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Tamannihi li khawfi alfitnati fi ddin, sehemu nyingine ni kutamani mauti kwa sababu ya kuogopa fitna katika dini, fayajuzu, hii inajuzu. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, wa idha aradta biibadika fitna faqbirni ilayka ghayra maftun, mtu aseme ukiwatakia waja wako fitna basi ichukue roho yangu kwako, ghaira maftunin, hali ya kuwa si mwenye kufitiniwa. Wa idha aradta biibadika fitna faqbirni ilayka ghayra maftun, ukiwatakia fitna waja wako basi nichukue kwako, ichukue roho yangu, ghaira maftunin, hali ya kuwa si mwenye kufitiniwa. Sehemu nyingine, tamannihi inda huduri asbabi shahada, ni kutamani mauti wakati wa kuhudhuria sababu za shahada, ightinaman lihusuliha, kwa ajili ya kupata fursa ya kupata hiyo shahada. Fayajuzu, hapa pia inajuzu kutamani mauti. Wakad ishtahara dhalika baina sahaba, litangaa hilo baina ya masahaba. Wa minhu sualu muadhi linafsihi wa ahlihi ta'una lima waqa'a fi sham, na ni katika hiyo ni kuomba Muadh kuiombea nafsi yake na ahli zake, ta'un, ilipoingia katika Sham akaomba kuiombea nafsi yake apate shahada hiyo ya ta'un yeye na ahli zake. Tamannihi inda salahi al-amal shauqan li liqa'i Allah ta'ala, pia kuna kutamani mauti wakati amali ikiwa ni njema, kwa kuwa na shauku na kupenda kukutana na Allah mtukufu. Qala Abu Darda, uhibbu al-maut shauqan li liqa'i Allah rabbi, napenda kufa kwa kuwa na shauku ya kukutana na Allah mola wangu. Wa qala ba'd al-arifin, talat 'alayya al-layali shauqan li liqa'i Allah ta'ala, talat 'alayya al-layali, yani zimerefuka kwangu siku kwa kuwa na shauku ya kukutana na Allah mtukufu. Faida, yushra'u at-tadawi idha ajaza 'ani as-sabri wa tala al-marad, ni sunna mtu kujifanyia matibabu akishindwa kusubiri na maradhi yakiwa marefu, muda wa maradhi umekuwa mrefu. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, tadawu ibadallah fa inna Allah lam yadha da'an illa wada'a lahu dawa'an ghayra da'in wahidin al-haram, rawahu Ahmad wa ibn Majah wa sahahahu al-Albani. Tumesema tadawu ibadallah, jifanyieni matibabu enyi waja wa Allah, kwani Allah hakuweka maradhi isipokuwa ameyawekea dawa. Ghaira da'in wahid, isipokuwa maradhi mamoja hayana dawa. Alharam, uzee, uzee hauna dawa, lakini maradhi mengine yote yana dawa. Kwa hiyo watu watafute matibabu, ima wayajua matibabu au hawayajui, lakini kila maradhi yamewekewa dawa yake na Allah subhanahu wa ta'ala. Alima man alim wa jahila man jahil. Faida, qala ibn al-Qayyim, wa kana hadiyuhu sallallahu alayhi wa sallam fil janaiz akmala al-hadi, ulikuwa muongozo wa mtume sallallahu alayhi wa sallam katika majeneza ni ukamilifu wa miongozo. Mustamilan ala iqamati al-ubudiyyati lillahi ta'ala ala akmalil ahwali wa ala al-ihsani lil-mayyit, hali ya kuwa muongozo wake unakusanya utumwa kwa ajili ya Allah mtukufu kwa ukamilifu wa hali zote na kwa kumfanyia ihsani maiti wa muamalatihi bima yamfauhu fi kabrihi wa yauma maadi, na kumfanyia muamala maiti mambo ambayo yanamnufaisha katika kabri yake na siku ya kufufuliwa kwake, min iyadatin wa talqinin wa tathirin wa tajhizin ila Allah ta'ala ala ahsani ahwalihi wa afdaliha, kutoka matibabu na kumkumbusha la ilaha illa Allah na kumtaharisha, kumosha na kumtayarisha kwa ajili ya Allah mtukufu katika hali zake nzuri sana na bora yake. Fayakifuna sufufan ala janazatihi yahmaduna Allah wa yuthnuna alayhi, watu watasimama kwa safu juu ya jeneza lake, watamsifu Allah, watamhimidi Allah na kumsifu. Wayusalluna ala nabiyihi sallallahu alayhi wasallam, na watamsalia mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Wayasaluna lilmayiti almaghfira warrahma watajawuz, watamuombea yule maiti maghfira, msamaha na rehma na kusamehewa madhambi yake. Thumma ala qabrihi yasaluna lahu tathbit, kisha juu ya kabri yake watamuombea tathbit, yani apewe taufiq ya kujibu majawabu atakayoulizwa. Thumma ziyaratu ila qabrihi, kisha kulizuru kaburi lake. Waddua ulahu, na kumuombea. Kama yataahadu alhayu sahibahu fi dunia, kama alihai anavyompatiliza mwenzake duniani, kama vile alihai anavyomtembelea mwenzake duniani alihai, na hivyo hivyo mtu akifa anatakiwa afanyiwe ziara na kuombewa dua. Thumma bil ihsani ila ahlihi wa aqaribihi wa ghairi dhali, kisha kuwafanyia wema jamaa zake na mengineo katika mambo ambayo anafanyiwa wema yule maiti baada ya kufa. Wallahu a'lam.